कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथ में लिए हुए है तथा नौका पर आरूण है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सरपत कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है। यह गड्ढे एवं वल्मीक आदि में विचरण करती है। यह विष गोबर कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि जंघा घोड़े के समान है। यह ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए है। यह घुड़सवारी वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्राह्मण मकर राशि का मुख मृग के मुख सदृश एवं कंधे वृष के कंधे के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान हैं। यह राशि नदी में विचरण करती तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घोड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान दूत गृह एवं सुरालय मध्यशाला है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। महामुने मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बतलाइएगा। देवर्षे भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर परम पवित्र पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराना पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय नर नारायण की उत्पत्ति तपश्चर्या बद्रिकाश्रम की वसंत की शोभा कामदाह और काम की अनंगता का वर्णन। पुलत्स जी बोले मुने ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि कृष्ण नर और नारायण नामक चार पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षे इनमें हरि और कृष्ण ये दो तो नित्य योगाभ्यास में निरत हो गए और पुरातन ऋषि शांत मना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर परब्रह्म का नाम ओंकार जप करते हुए तप करने लगे। ब्राह्मण नर नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थावर जंगमात्मक यह जगत परितप्त हो गया। इससे इंद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुधों में अशोक आम्राद की मंजरियां विशेष प्रभावक हैं। इन्हें तथा अपने सहयोगी वसंत ऋतु को साथ लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब वे वसंत कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं ये सब बद्रिकाश्रम में जाकर निर्वाध क्रीड़ा करने लग गए। अब बसंत ऋतु के आ जाने पर अग्नि शिखा के सदृश कांति वाले पलाश पत्रहीन होकर रात दिन पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने वसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर वहां अपना साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा मैंने अपने तेज से शीत समूह रूपी हाथी को जीत लिया है और वह कुंद की कलियों के बहाने उसका उपहास भी करने लगा है। इधर सुवर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कचनार अमलतास के वन सुशोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं वैसे ही उन वर्णित वनों के पीछे पीछे कदंब वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। इसी प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्भासित हो सुशोभित होने लगे। लगता था मानो ऋतुराज वसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथपथ हो रहे हों, घने वन में पीले रंग के हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहृद के आने से सज्जन आनंद से पुलकित होकर सुशोभित होते हैं, नदी के तटों पर अपनी मंजरियों के द्वारा वेतस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे अंगुलियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य कौन वृक्ष है देवर्षे, जो दिव्य पतली एवं यौवन से भरी बसंत लक्ष्मी उस बद्रिकाश्रम में प्रकट हुई थी, उसके मानो रक्ता शोक ही हाथ, पलाश ही चरण, नीला शोक केश पाश, विकसित कमल ही मुख और नील कमल ही नेत्र थे, उसके बिल्व फल मानो स्तन, कुंद पुष्प दंत, मंजरी हाथ, दुपहरिया फूल अधर, सिंधुवार नख, नर कोयल की काकली बोली स्वर, अंकोल वस्त्र, मयूर यूथ आभूषण, सारस नूपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर करधनी थे, उसके मत्त हंस गति, पुत्र जीव उद्ध वस्त्र और भ्रमर मानो रोमावली रूप में विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मर्षे, जिसे अव्यय जगन्नाथ नारायण ने बद्रिकाश्रम में देखा था वह अनंग काम कौन है? पुलत्स जी ने कहा, यह कंदर्प हर्ष का पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर की नेत्राग्नि द्वारा भस्म होकर यह अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलत्स जी, आप यह बतलाइए कि देवाधिदेव शंकर ने काम को किस कारण से भस्म किया? पुलत्स जी ने कहा, ब्रह्मन, दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिवजी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर जहां तहां विचरण करने लगे। तब शिवजी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्माद नामक अस्त्र छोड़ा। इस उन्माद बाण से आहत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। देवर्षे, बाण विद्ध गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे, उन्हें चैन नहीं था। मुने, उसके बाद शिवजी यमुना नदी में कूद पड़े, उनके जल में निमज्जन करने से उस नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंदी नदी का जल भृंग और अंजन के सदृश कृष्ण वर्ण का हो गया और वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केश पाश के सदृश प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियों, सरोवरों, नदों, रमणीय नदी तटों, वापियों, कमल वनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। देवर्षे, वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृषांगी सुंदरी सती का ध्यान करते, ध्यान करके कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दय, रुको, हे मूढ़, मुझे क्यों छोड़ रही हो? हे अनिंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ तथा तुम्हारा परिसंग करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्म कटि वाली, तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शांत होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्न के अंत में उठकर वन में बार बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुका चढ़ाकर पुनः वेग से उन्हें संतापक अस्त्र से वेध डाला। अब वे इससे विद्ध होकर और भी अधिक संतप्त हो गए एवं मुख से बारंबार बिलक फुत्कार कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर विजृंभण नामक अस्त्र से प्रहार किया, इससे उन्हें जम्हाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जम्हाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। इसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पांचालिक को देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भातृव्य तुम अमित विक्रमशाली हो, मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो।